moi. Se on underground-huminaa nyt. Ja ei kai sit sen kummempaa. Toi äskeinen biisi, en tiedä mitä oli. Mä voin yrittää luntata. Joku Wonderful Roy Conifeat. Barson Sörensson. No, okei, mutta hienolta kuulosti. Ehkä se oli se seuraavan Dana Webster. Ja levyltä Tuesday's Child. Ja tää vanhaa matskuu taas jotenkin. En tiedä edes miltä vuodelta, mutta so what? Kiirehdi tiistain lapsi, sillä tänään on keskiviikko. Hurry, Tuesday's Child. Hurry, Tuesday's child, it's time to be a-goin'. Your good news day, child, has come at last. Hold your chance in your dusty hand. One-way ticket to the promised land, I understand. No more blues, dear child, all gone, it's far behind you. Hurry, Tuesday, child. Fortune's gone by you. All the good life is just ahead. Satin shoes in a paper bag instead of yes, madam, no, sir. Yes, right away. Chance to do anything you want to do. Hurry, Tuesday's child, go on before it's too late. Dreams come true, this child comes warm. And it won't wait. You're on your own in a paper sack. Got nothing to hold, you've got nothing to pack. You won't be back. Tuesday, child. No niin, se oli Pink Floyd, Ibiza Bar, koska tuolla on sen verran lämmin. Kyllä vaan, ei se kauhean kylmä, vaikka tuolla jossain otsikoita lueskelin, että olisi tänään juuri tänä aamuna mennyt tämän vuoden pakkasennätys Helsingissä rikki, mutta kun siellä on noin hieno ilma eikä blosaa, niin so what. Ja säästä sainkin hyvä aasisilla seuraava Jimi Hendrix levyltään Axis Bold as Love, kappale One Rainy Wish. Tästä on 51 vuotta, kun tämä levy on julkaistu tänä vuonna. Siis 51 vuotta. Ajatelkaapa. Ulkona sata, joutuu vettä rotsin päälle. Tää on Nordic Kesä. iski kesän koiran ilman säälle. Säätät koittaa pilkistää, mut aivan liian pilvistä. Silmistäkin jo näkee, et vuosi on jäänyt päälle. Säädet juhon lämpöön halvauksen partailla ja hiessä. Nyt siis väliaika, ettei mierro tievi miestä. Pientä siesta, sitten fiesta joo nyt on rauhava. Antakaa niiden riena, ei oo järki jos missä on mitä mieltä. Silti tää on pientä, eihän täs jaksais enää vihastu. Kun rikkaat rikastuu ja väärin arvoihin ihastuu. Turha pillastu, se ei oo meidän totus täällä. Pelko on heikkoin vartesi skovus, nyt eduks käännä kuka määrää. No mä ainakin tämän päivän terotan sanan säilin. Pistä piti nyökemään päitä, ei täällä turha raita vaan piste. Nauruuden oppitunti ja saade päivää hukkii. Säteistä sateisiin, säästy ei paperi. Kuuliharttu siinä vasta kaveri. Soita mulle sadepäivän sävelet siniset alla pilvisen kerroksen. Enää lennäi perhoset jos. Nyt on jotain mielen päällä kerroksen. Puhalla se torveen, vedä uudet henkoset. Raikasta paikallistu, paikallistus paikallaan nyt. Rauhoitu vaik ollut sairaan kitkut aikanaan. Kiskut osukoon, istu missä istu mutten. Rottaralliin enää koskaan osallistu tunnen. Sateista huolimatta, et se on puolimatka. Kun huuli harppu soittaa ja huoli lakkaa. Skande haikalla, menne tila ylhäällä ei alennus, eli farkut jalka ja ylös, studiota kohdemmin silammin en käy työs. Yö meni miten meni, puoli pilvist niinku tää keli, semi hies pyörien pedis ku aamu valkeni. Pakottauduin ulos, vaik näytti et on ukkosta tulos. Ulos valon kajo pilvistä puto ku dallape läpi dallaa. Eile oli inspiksissä, tänään darras. Mut arvaa, kaikki tää on vaan mulle suotua. Hyväs ja pahas, että saa luotua. Just siksi tuon kuva, koko skaala, koko maahan kai tehty iät ja ajat. Se osoittaa vaan et samalaisi olla hiekan jyvi aavikolla. Kun tuulee on osa lennolla. Hennolla tyyliltä rankemmal kyydil. Enemmän kuultava mitä kauempaa. Ytsin katkeruuden tysti smoothi biitti pois kuljettaa. Ilman airoja, ilman purjeita. Tunneista tunnelmiin, ei enää ympärillä tunneliin. Pääpihal ja täällä on tilaa kullekin. Mun avaruudes lainalaisuudet paljon painaa. Mut oletukset rikkoutuu aina. Nonni. Ja sehän oli vitun kova ääni aikataulois levyltään. Kappale numero 3, Satteita. Juu, onneksi ei sada, mutta olipa aasin silta taas tuosta Jimi Hendrixin sadekappaleesta. Ja vielä yksi biisi ennen uutisia ja siitä huolehtii Kokol Bordello ja Tamir Muskat. Ja biisin nimi on Muskat. Ja se on suluissa Slishal no ne Zapisal. Aha, okei. Okay. Joo, tää on koko Bordello vs. Tamir Muskat. Школа мал. pysähtyykö nyt? Uutisotsikot. Vasemmistoliitto ei näe tarvetta poiketa normaalista perustuslain muuttamisjärjestyksestä uuden tiedustelulain suhteen, kirjoittaa puolueen puheenjohtaja Li Andersson blogissaan. Sotilastiedustelua kehittävä ja suojelupoliisille lisää tiedusteluvaltuuksia antava esitys tiedustelulakikokonaisuudesta oli tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus haluaa, että perustuslain muutosesitys käsiteltäisiin eduskunnassa kiireellisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Toimivaltuuksia koskevat säännökset voisivat näin tulla voimaan jo tämän vuoden lopulla, jos ehdotettu muutos käsitellään normaalissa järjestyksessä. Voisivat säännökset tulla voimaan ehkä vasta vuoden 2020 alkupuolella. Anderssonin mukaan perustuslain uudet rajoitusperusteet ovat periaatteellisesti merkittävä kysymys, sillä kyse on ihmisten perusoikeuksista. SAK esittää jokaisen työttömän henkilökohtaista tapaamista heti työttömyyden alussa. SAK:n mukaan pelkkä puhelinsoitto ei riitä työvoimahallinnon palveluksi, vaan työtön on tavattava kasvatusten. Järjestö perustelee esitystään sillä, että työttömät ovat erilaisia ja tarvitsevat yksilöllisiä palveluja. Kaksi lääkäriä on saanut syytteet tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lääkärit antoivat ambulanssin miehistölle ohjeet jättää 61-vuotias nainen kotiin. Pirkanmaan käräjäoikeuteen jätetystä haastehakemuksesta käy ilmi, että ambulanssi oli käynyt 61-vuotiaan tamperelaisen naisen kotona kaksi kertaa helmikuussa 2016. Ambulanssikäyntien välissä kului aikaa 6,5 tuntia. Puhelimitse ambulanssin miehistöä ohjeistaneet lääkärit olivat sitä mieltä, että nainen ei ollut sellaisen avun tarpeessa, että hänet olisi pitänyt viedä ambulanssilla ensiapuun, vaan naisen olisi pitänyt hakeutua sairaalaan omalla kyydillä. Syytteen mukaan potilaan hengitystiheys ja syketaajuus olivat koholla, verenpaineesta puhumattakaan. Hänellä oli myös hengitysvaikeuksia, selkäkipua, rintakipua, päänsärkyä sekä häntä pyörrytti. Ambulanssimiehistö kertoi lääkärille myös, että naisella oli jalassaan kipsi, joka altistaa laskimotukokselle. Naisen ohjeet johtuivat keuhkoveritulpasta, johon hän kuoli seuraavana päivänä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimialan johtaja kertoi Ilta-Sanomille, että lääkärit ottivat kantaa vain siihen, tarvitseeko potilas ambulanssikyydin, ei siihen tarvitseeko hän akuuttia hoitoa. Syyttäjä vaati lääkärille sakkotuomiota. Turussa Samppalin on nykyinen vuokralainen Aura ravintola taikoo viimeistellä syksyllä kesken jääneen terassimuutostyöt vielä ennen vappua. Rakennusvalvonta ja kaupunkikuvan lautakunta vaativat jo viime kesänä että järeitä puuosia korvataan kevyillä metallirakenteilla. Seddu Koskinen lähti Samppalinnasta. Rahariitoihin katkenneen ruokatarjoilun jatko on yhä auki. Viime kesänä keskustelua herätti myös vanhojen jalopuiden kaataminen perinteikkään ravintolan edustalta. Sää jatkuu aurinkoisena viikonloppuun asti, kertoo Ilmatieteen laitos. Keskiviikkona maan eteläosassa on pakkasta 10 astetta. Maan keskivaiheella pohjoisessa on jopa 15 astetta. Öisin on sitten kylmempää. Lämpötilassa on aika lailla vuorokauden vaihtelua. Aurinko lämmittää päiväsaikaan siinä määrin, että vuorokauden vaihtelu on etelässä 10 asteen luokkaa, kertoo päivystävä meteorologi Antti Kokko. Perjantaina pilvisyys lisääntyy maan eteläosassa. Etelä-Suomeen saadaan heikkoja lumisateita. Viikonloppuna maan etelä- ja keskiosassa on jopa 15 astetta pakkasta. Maanantaina koillisesta saapuu Suomen kylmä ilmamassa, joka saattaa kiristää pakkasen Etelä-Suomessakin öisin 20 tai 30 asteeseen. Kuusi ihmistä kuoli tänään aseistautuneen joukkion hyökättyä poliisiasemalla Etelä-Afrikassa. Poliisin mukaan hyökkäjät varastivat aseita. Surmansa sai 5 poliisia ja 1 sotilas. Ryöstäjät iskivät asemalle eteläisessä Nkobon kylässä hieman puolenyön jälkeen, kertoo Etelä-Afrikan poliisin tiedottaja Wisnaido. I'm driving in my car, turn on the radio, I'm pulling you close, but you just say no. You say you don't like it, but girl, I know you're a liar, 'cause when we kiss, well, late at night, I chase you home. I say I wanna stay, you say you wanna be alone. You say you don't need me, but you can't hide your desire. When we kiss, fire. You had a hold on me right from the start. It felt so good I couldn't tear it apart. Got my nerves all jumping, acting like a fool, 'cause your kisses they burn, but your heart stays cool. Romeo and Juliet, Samson and Delilah, and baby you can bear the love they didn't deny. Well now your words say split, but your words they lie. 'Cause when we jälkeen meitä tuli lämmittelemään Link Vray ja Robert Gordon. Ja sehän oli Fire-niminen kappale. kappale, jotta tulee vähän lämmin. Joo, se oli levyltä With Link Vray plus Fresh Fish Special. Joo, lisää musiikkia. Nyt tulee kolme näkemystä Shangri-Laasta. Joo, näin on. Ja yksikään niistä ei ole siis suomalainen. Ensin Peli Idolia, sitten tulee Steve Miller Bandia, sitten Electric Light Orchestra. Ja mä vähän veikkaan, että nämä ei todellakaan ole sama biisi, vaikka saman nimisiä ovatkin. Mutta näin se menee. Dedication is a place. Niin, siinä oli sitten tarpeeksi tuollaisesta paikasta. No, se taitaa olla vain kuvitelmaa, mutta kuitenkin. Kuitenkin joo, se siitä. Lisää musiikkia, en mä jaksa keksiä mitään kauheasti läpäteltävää. Mitä sitä suotta, musiikkiohjelmahan tää on. Joten, niin... Hittovia, nyt mä en tiedä. Nyt tulee kappale nimeltä Shadows of Grief, ja mä en yhtään muista, että kenen esittämä, joten keksikää esittäjä. Minä laitan kappaleen. Mm-hmm. Ai niin, nyt mä muistinkin. Enkä laitakaan ihan vielä. Mä laitan sen joskus myöhemmin. Toi oli Uria Hiippiä nimittäin. Joo, mun piti laittaa jotain sellaista, mitä mä en ole ikinä aiemmin laittanut. Koska mulla ei ollut. Nyt mä oon vaan hukannut sen taas hetkeksi. Hetkeksi jos toiseksikin. Niin, se oli tämmönen kuin Sarofane and Smoke. You made it so hard. Okei. Okay. Elämä on kovaa. Joo, ja toi levy on sitten kantaa bändin nimeä. se olisi varmaan jatkunut. Tai sitten ei. No ei nyt jatkunut ainakaan. Mutta se oli siis Brian Briggs levyltään Brian Damage. Ja toi oli tuommoinen kahden biisi, koska se oli part ykkönen ja part kakkonen kappaleesta nimeltä Aeo. Ja se siitä. Semmoinen biisi. Seuraavaksi sitten siirrymme suomalaiseen musiikkiin. Tai ainakin, no, en mä tiedä. Tässä ei ainakaan lauleta, mutta tää on Suomessa tehtyä tavaraa. Usva levyltään Uoma ja Chinese Daydream. Thank you. Nonni, sinne hävis laulu ystävälle Varjojen maasta, jonka meille sitten esitti Apollo-niminen yhtye. Ja tuohan oli vuodelta 70. Ja, mitäs muuta? No, Saksala Harri Uolevi on tämän sitten säveltänyt ja sanoittanut. Olipas nostalgista. Sen takia on laitettava Porcupine Tree ja niin. Nostalgia Factory. Eli todellakin, tää on niin nostalgiatehdas. Thank you.

näin. Se oli Omnibus. Ja joo, niiden levyltä Omnibus. Kappale oli Den of Sin. Mitä sitten lie tarkoittaakaan, mutta olihan se nostalgista. Ja, lisää nostalgia. Tai sit ei. Tai ehkä tää on jollekin nostalgista tää seuraava. Eli Cypress Hill Psychedelic Vision -kappale. Joten ehkä se on nostalgista. Mutta se kuulostaa tältä. A kid slanging dope, popping shrooms and dropping lots of sin. Psychedelic visions would ensue my view, filling the altered states as they altered my fate. But I sorted through all that distorted shit, bought it up. I came short and couldn't afford to store it up, so I began to record it on audio. The autobiography of Luis Mario. Something that's unbelievable, inconceivable, to have the shit I set out to do was achievable. But alas, look at all the shit come to pass. Well, we remain strong. Broke like glass, cause you lack style, and you need all the help, brother, cause you're fragile, and it should say it on your cover. This side up for the celebrity who lacks intelligence, integrity, intensity. Oh, it's true, I got you in an angle like Kurt, but don't go getting your fucking feelings hurt. I spit many bars of heat that burn like a furnace. I pour rhymes out like coffee spilling out your thermos. I got my 9mm at my waist, papa. I got my shotgun in the Escalade, papa. You feel groggy, then jump. I'm hanging out with the people left my posse. Used to have a lot of enemies with bad intentions, spreading gossip like disease, creating lots of tension. People turn around when you become a star, it seems. But others hate you more cause you fulfilled all your dreams. They smile in your face and act like nothing's wrong. When you turn your back, they hate and play one of your songs. Why don't you take your mask off, look me in the eye? You afraid I might blast off and call you on your line. Take a deep one and peep, son. Retribution comes around more than once. Rerun, you're a cheap one, the hill so steep, son. You're just another one who gets thrown in the heat. I got my 9mm at my waist, papa. I got my shotgun in the Escalade, papa. You feel froggy, then jump and get sprayed, papa. I don't wanna but you duck your own grave, papa. I got my 9mm at my waist, papa. I got my shotgun in the Escalade, papa. You feel froggy, then jump and get sprayed, papa. I don't wanna but you duck your own grave, papa. You know they smile in your face. You know they try to take space. I'm let you punks know you ain't safe. Cause you know you're just dead weight. But at the present day they're getting stalled out for some reason. But not from me, because it's punk hunting season. Charged with high treason, I'm easing the blow. Never the body that you're leasing ain't gonna roll forever. So think about that, is it worth the pain? When you flirt with pain, bitch, it don't hurt your brain. But you're thick-headed, numbskull and Rick said it. It was the moment you feared when my venom spread. I got my 9mm at my waist, papa. I got my shotgun in the Escalade, papa. You feel froggy, then jump and get sprayed, papa. I don't wanna but you duck your own grave, papa. I got my 9mm at my waist, papa. I got the shotgun in the Escalade, papa. You feel froggy, then jump and get sprayed, papa. I don't wanna but you duck your own grave, papa. You know they smile in your face. You know they try to take space. Just dead weight. You know they smile at you. We'll be right back. näin. Se oli latvialainen Zodiac vuodelta 1980 ja kappaleen nimi oli Zodiac. Levy oli Disco Allianse. Semmoista avaruusdiskoa oli kuulemma, ainakin Wikipedian mukaan, hyvin suosittu aikoinaan. Silloin 80-luvulla tuolla jossain Venäjällä ja Latviassa se kuului kai silloin Venäjään. Mutta ei siinä lisää luomista. Studio One Roots-kokoelmalta Lennie Hibbert, More Creation. Näin vuonna 1976 keväällä julkaistulla levyllä mesosivat Ippe, Alppu ja Pave, eli Royals, Spring 76 ja Night Funk. Ai että, helvetin hienoa musiikkia tuo kertaa kaikkiaan. Mutta, lisää musiikkia. Nyt mä en ole varma, onks mä nähnyt unta todentuntusta vai onko näin ollut, että Kraftwerk on, kävi Suomessa. Niin, en ollut keikalla, joten harmittaa suuresti, jos ovat olleet täällä, mutta laitetaanpa Kraftwerkia. Computer World, nimikko kappale kyseiseltä levyltä. Se on muuten avausbiisikin. Näin. Puolan paras reggae-bändi, Paprika Corps ja Nothing Dub. Niin, jos tota levy pitäisi yrittää lausua, niin okei, älkää nyt sit syyttäkö mua, jos teidän korvat vuotaa verta tämän jälkeen. Se on Brzedevzyski-musyki. Noniin, meni melkein oikein tai jotain. Ei siinä, jatketaan musiikilla, jos jonkinlaisella. Manfred Mann. Nyt ne oikein kauniin söpön flamingon pauloissa vetäsevät pikkuvalssit. Tennessee Waltz. I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see. Oh yes, I introduced him to my baby. And while they were dancing, my friend stole my sweetheart away from me. Some friend I remember the night and that beautiful Tennessee waltz. But do you I have, lost my loving baby. The night they were playing that beautiful Tennessee waltz. Oh yeah. Well, all right. Like a tiger, ooh, just to see you smile, really drive. No niin, Tennessee valssi lopetti Tiikeri, jonka esitti Fabian. Se oli jostain 50-luvulta kokoelmalevyltä pläjäytetty ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja. En mä kyllä vieläkään halua laittaa tota. En mä tiedä, laitaks mä edes tänään tota Urmas-hippiä. Mä laitan Megadettiä, War Chest. No tää on live, It's Electric. I'm gonna be Way-aiheesta biisiä. Se edellinen oli 16 Horsepower Hans Way levyltä Sackcloth and Ashes. Ja sitten tuo äskeinen tietenkin Elvis Presley ja Way Down levyltään Moody Blue. Ja mitähän sitä sitten. Lisää musiikkia, koska vielä on 16 minuuttia aikaa. Joten, en mä tiedä mitä mä laittaisin. Joku ihan randomi jostakin. Eli nyt pistetään randomi. Katsotaan mikä sieltä tulee. Thank you. Näin se oli The Deadly Ones, levyltään It's Monster Surfing Time. Ja kappale numero 12 nimeltään The Lone Surfer. Seuraavaksi Flywheel Next Falls kappaleellaan. Tää on joku demo. Thank you. Näin siis The Sensational Alex Harvey Band. Ja $25 for a message. Kyllä sellainen hieronta voi lämmittää kylmänä päivänä. Ja mä lämmittelen tämän ohjelman nyt tähän aika loppuun, koska aika loppuu jo ensi viikolla ja niin edelleen. Ja. No mut mä sanon nyt hei omalta osaltani ja ensi viikkoon.